Zaczynamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 marca, jest 19. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, mimo skazującego wyroku, wystartuje w jesiennych wyborach samorządowych. Ratownicy medyczni upominają się o wynegocjowane podwyżki. Szef resortu zdrowia odpowiada. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał pieniądze dyrektorom. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostały wypłacone. Są lepiej wykształcone niż mężczyźni, a wciąż zarabiają mniej. O kobietach mówiono na 63 giełdach całego świata. Hanna Zdanowska deklaruje, że wystartuje w jesiennych wyborach samorządowych mimo wyroku, który zapadł w jej sprawie. Sąd uznał ją za winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych i orzekł karę grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Według obrońcy prezydent Łodzi, mecenasa Bartosza Tiutiunika, takie orzeczenie nie wyklucza możliwości startu w wyborach. Ja nie jestem ekspertem z zakresu prawa wyborczego, tylko karnego, natomiast z tego, co mi się wydaje, to zgodnie z kodeksem wyborczym, pozbawionym prawa wyborczego jest ten, kto jest prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z urzędu bądź przestępstwo karne skarbowe, przestępstwa umyślne na karę pozbawienia wolności, więc tutaj takiego skazania nie ma. Jednocześnie prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapowiada, że odwoła się od wyroku. Nadal twierdzę, że nie popełniłam nic złego, nie czuję się winna. Będziemy dochodzić swoich, że tak powiem, dalszej części w odwołaniu. Nad apelacją zastanawia się także prokurator, który chciał wyroku skazującego na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Sąd orzekł dziś także również nieprawomocnie, że partner Hanny Zdanowskiej, Włodzimierz G., jest winny posługiwania się nierzetelnymi dokumentami. W jego przypadku karą jest 25 tysięcy złotych grzywny. Ratownicy medyczni upominają się o wynegocjowane podwyżki. Do porozumienia z resortem zdrowia doszło w połowie ubiegłego roku, ale Roman Batach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, mówi, że są problemy z realizacją porozumienia. Od stycznia tego roku mieli dostawać transzę 2x400. Jak się okazało, w zeszłym roku otrzymywali te pieniądze praktycznie tylko ratownicy tak zwanego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, czyli pozaszpitalne. Tak na te zarzuty odpowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przygotowujemy w ministerstwie akt prawny, który będzie zobowiązywał dyrektorów do wypłaty tych podwyżek, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał pieniądze dyrektorom, zwiększając wysokość wyceny świadczeń, więc te pieniądze poszły do dyrektorów. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostały wypłacone. Ratownicy medyczni grożą protestem, o jego formie zdecydują pod koniec tego tygodnia. Oprócz wypłaty wynegocjowanych podwyżek domagają się nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Są lepiej wykształcone niż mężczyźni, a wciąż zarabiają mniej. O kobietach mówiono na 63 giełdach świata, w tym w Warszawie. Wybrzmiały giełdowe dzwony wyrażające poparcie dla wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet. Ta w Polsce jest lepsza od średniej światowej. Co czwarta Polka ma wyższe wykształcenie, a 40% jest aktywnych zawodowo, mówi profesor Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Kobiety są dobrze przygotowane do wykonywania pracy i również piastowania stanowisk kierowniczych, w tym także tego najwyższego szczebla, czyli prezesów i dyrektorów generalnych firm, ale znacznie rzadziej niż mężczyźni takie stanowiska obejmują. Dyrektor generalny Global Network Compact Poland, Kamil Wyszkowski, potwierdza, że Polska wyróżnia się na tle 140 krajów objętych badaniem. Polska jest na 6. miejscu w Unii Europejskiej. Z tymi nierównościami dochodowymi Polska sobie całkiem nieźle radzi. Mamy taki ONZ-owski wskaźnik Human Development Index, który pokazuje, że jakość życia w Polsce jest relatywnie wysoka, patrząc na to, czy ktoś żyje na wsi, w mieście, czy pracuje w dużej korporacji, czy w małej firmie. Wydarzenie odbyło się w ramach programu Standardy Etyki w Polsce. W wieku 91 lat zmarł światowej sławy projektant mody Iber de Givenchy. Ubierał znane aktorki. Z Paryża nasz korespondent. Esteta, wielbiciel sztuki i botaniki, Hubert de Givenchy należał do grona tych twórców i projektantów, którzy tworzyli legendę francuskiego świata haute couture. Założył w Paryżu swój słynny dom mody. Jego projekty rozsławiła Audrey Hepburn, dla której zaprojektował legendarną czarną suknię do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Ubierały się u niego Liz Taylor, Ingrid Bergman, Marlena Dietrich, Grace Kelly i Jacqueline Kennedy Onassis. W jednym z ostatnich wywiadów tak opowiadał o swojej karierze. Pojechałem do Paryża. Jeden z przyjaciół powiedział mi, że jest

sztuki, jaką jest moda, ale odszedł po pięknym, spełnionym, wypełnionym modą, sztuką, pięknym i wspaniałymi kobietami, które swoim talentem ozdobił po długim, spełnionym życiu, więc w pewnym sensie dziś w Aksamicie nie tyle smutek, co także celebracja i dziś kilkakrotnie w audycji muzyka ze ścieżki dźwiękowej niezapomnianego śniadania u Tiffany'ego i tak rozpoczyna się dzisiejszy Aksamit. Oh, fragile. Ah, you tapped in. Babe, you know you're more than a gift. Ah, chyba będzie nasza ulubiona wiosenna, aksamitna piosenka z płyty Rare Birds, nowego albumu Jonathana Wilsona, utwór Loving You. Co dziś w Aksamicie? W Aksamicie bardzo wesoło za szybą, bo ekipa off festiwalowa już jest. Za kilka minut kolejne offowe ogłoszenia i to najważniejsza aktualność na tę chwilę. Co jeszcze dziś w audycji o tym zdążę powiedzieć? Patrzę na układ zdarzeń, jeszcze chyba przed wejściem off festiwalowym, ale co teraz najistotniejsze, to anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, zachęcam Was do korespondencji i zachęcam do słuchania tego, co wciąż niesie w sobie jakąś energię i wiosnę. Tak jak w ubiegłym tygodniu, w pierwszej godzinie Aksamitu, staraliśmy się coś wywołać i coś przywołać. I myśląc o ostatnich dniach, jeśli chodzi o pogodę, to chyba poszło nam całkiem nieźle. far from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features. That's jack, jack from your lips. Making you think I couldn't was to let baby kiss some of those. Przetłumaczmy na potrzeby tej audycji tytuł tego utworu jako Myśli namiętne i zespół Spoon. A teraz przedpremierowo w Aksamicie, bo płyta ukazuje się w piątek. Król z nowego albumu Przewijanie na podglądzie. Z tobą Do domu. To Król z nowej płyty Przewijanie na podglądzie. Płyta ukazuje się w piątek, a w przyszłym tygodniu, w poniedziałek w Aksamicie Król będzie moim gościem. Ale teraz gość najważniejszy jest naprzeciwko mnie, a to Dajek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czyli OFF Festival 2018. Próbowałam to sobie jakoś ułożyć. My chyba nawet jeszcze nie jesteśmy na półmetku ogłoszeń OFF festiwalowych. Wiesz co, nawet nie wiem, jaką część mamy ogłoszoną, jaką część nie. Mam wrażenie, że już dosyć duża, spora grupa ogłoszonych artystów za nami. Przed nami jeszcze kilku bardzo ważnych, jak nie najważniejszych artystów, którzy wystąpią na festiwalu, a jeżeli nie najważniejszych, to najbardziej znanych. Ale to już za jakieś, no myślę, że 2, może 3 tygodnie. Bo to jest pewnie tak, że my będziemy stopniowo ujawniać kolejne tajemnice line-upu, natomiast ty najpewniej już prawie wszystkie albo wszystkie znasz. No, mogę zdradzić taką tajemnicę, tylko nie można tego mówić zbyt wielu osobom. Spokojnie, nikt nie słyszy, nikt nie słucha. Że już w zasadzie festiwal jest w całości potwierdzony. Można powiedzieć w 99%. Został dwa sloty, czyli dwa miejsca, które czekają jeszcze na potwierdzenie, natomiast większość artystów jest już jakby zamkniętych. Ten line-up jest zamknięty na ten rok. Czy ty miałeś taki rok, kiedy trochę się paliło twoje wnętrze, że czas biegnie nieubłaganie, a tam jeszcze nie wszystko jest pospinane i pouzupełniane? No ja każdy rok taki mam. Nawet ten rok taki był, bo jeszcze gotowało się we mnie jakiś miesiąc temu, bo w kilku miejscach w line-upie brakowało mi artystów, bardzo ważnych artystów. Natomiast dzisiaj już się mniej gotuję, jestem trochę spokojniejszy. No i wyczekuję tego momentu, w którym będę mógł wam o tym powiedzieć. Natomiast dzisiaj przychodzę z zupełnie innymi informacjami. Ale znowu znakomitymi, ponieważ dzisiaj ogłaszamy kolejnych artystów tegorocznego OFF-a. Tak, zacznę od artystów polskich. Z ogromną przyjemnością na OFF Festiwalu witam po raz kolejny Stefana Wesołowskiego, tym razem w duecie z Piotrem Kalińskim, którzy wystąpią jako duet Nanook of the North. Witam też Kubę Tracza i Igora Walaszka, którzy wystąpią na OFF-ie po raz pierwszy jako skład Bass Astral i Ego. Wystąpi bardzo obiecująca brytyjska młoda DJ-ka, już bardzo, bardzo o niej głośno i myślę, że będzie takim po festiwalowym okresie objawieniem sceny DJ-skiej. Nazywa się Orla. Z tegorocznego Eurosonica, który odbywał się w Groningen w Holandii, gdzie jeżdżę co rok, przywiozłem zespół brytyjski nazywający się Housewives. Wystąpią na scenie eksperymentalnej i to jest mega eksperymentalny zespół. Ich koncerty określa się nawet mianem antykoncertów. Ja ten koncert widziałem, nie przyszło mi do głowy takie sformułowanie jako antykoncert, natomiast był to na pewno koncert bardzo wymagający, bardzo intrygujący. A na czym to polega, to wyzwanie? To nie polega na czymś, czym, co oni jakby, jak oni wyglądają, czy na czym grają, tylko to, co oni generują jakby z siebie. To jest bardzo skomplikowana, bardzo przemyślana, matematyczna, niemelodyjna, aczkolwiek bardzo intrygująca muzyka, bo oni to robią z ogromnym przekonaniem i to ma, przynajmniej dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi na tej sali, bo znajdowało się na tej sali wielu promotorów z całej Europy, z różnych festiwali, nie tylko z festiwali alternatywnych, ale wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Więc Housewives z Wielkiej Brytanii w tym roku na OFF Festiwalu. Z Japonii. Co roku mamy kogoś z Japonii i co roku ta Japonia powoduje, że nie można przejść obok tej muzyki obojętnie. Był japoński GOAT, był w tamtym roku Kikagaku Moyo, był też Boris, skądinąd już dosyć znany w Polsce, ale który zagrał w 2017 roku świetny koncert na OFF-ie. I było tych zespołów japońskich już dosyć dużo na OFF-ie i za każdym razem było to szeroko komentowane. W tym roku pojawi się bardzo ciekawa artystka, która reprezentuje japoński pop, ale w takim bardzo innym, ale troszeczkę alternatywnym wydaniu. Nazywa się Wednesday Campanella i ona tak naprawdę dopiero zaczyna wchodzić do innego świata niż w Japonii, a w Japonii jest bardzo popularna. Warto ją sprawdzić, Wednesday Campanella. Zobaczcie kilka jej klipów na YouTubie i myślę, że sami przekonacie się co do jej ogromnej wartości i myślę, że ten koncert będzie też kolejnym japońskim, niezapomnianym i szeroko komentowanym występem. Wyczekiwany przez wielu fanów OFF festiwalu zespół, który ma na koncie płytę, chyba niewiele jest takich płyt, które w popularnym amerykańskim serwisie Pitchfork uzyskują notę 10 na 10. Mm-hmm. No, Coltrane albo Davis, jakaś reedycja, albo może jakiś box Charlesa Mingusa. No ale w tym wypadku mamy do czynienia z mniej jazzowym zespołem, bardziej zespołem, który reprezentuje ostrzejszą odmianę muzyki rockowej. Zespół nazywa się And Will Know Us by the Trial of Death i na OFF-ie wykona swój legendarny album pod tytułem Source, Tags and Cots. Ja miałem okazję widzieć ten zespół na żywo tuż po wydaniu właśnie tej płyty. Ja też. Graliśmy razem na festiwalu Pukal Pop w Belgii. I o ile płyta jest niesamowita, jest porywająca, jest perfekcyjnie ułożona, utwory są naprawdę piorunujące wrażenie sprawiają, to koncert był jeszcze większą miazgą dla mnie. Wbijający zupełnie w podłoże, tak. W tamtym czasie byłem pod ogromnym wrażeniem. Mam nadzieję, że ta energia z tej płyty dalej w zespole drzemie i będzie to słychać w tym roku na OFF-ie. And Will Know Us by the Trial of Death grają płytę Source, Tags and Cots. No i ostatni artysta, który jest offowej publiczności dobrze znany, wystąpił już raz na OFF festiwalu w 2011 roku, nazywa się Ariel Pink, jest tuż po wydaniu świetnej płyty pod tytułem Dedicated to Bobby Jamieson, skądinąd świetnej, kolejnej świetnej płyty Ariela Pinka. W tym roku Ariel Pink nie tylko jako artysta występujący i grający swoje piosenki, ale też jako kurator sceny eksperymentalnej. Ja już ten skład sceny eksperymentalnej znam i to, co mogę wam powiedzieć, to będziemy mieć do czynienia z najbardziej szaloną i najbardziej eksperymentalną sceną w historii scen, które były kuratorowane przez różnych artystów w ostatnich kilku latach na OFF festiwalu. A więc podsumowując, Ariel Pink, And Will Know Us by the Trial of Death grają Source, Tags and Cots, Wednesday Campanella z Japonii, Housewives, Orla, Bass Astral i Ego i Nanook of the North. To nowi artyści, którzy dołączają do line-upu OFF festiwalu w Katowicach, który odbędzie się pomiędzy 3 a 5 sierpnia. A pan dyrektor, jak już zna cały line-up tegorocznej imprezy, to fajny będzie ten festiwal w tym roku. Wiesz, ja tracę dystans, natomiast różne mam momenty. Dzisiaj mam takie bardzo, bardzo pozytywne nastawienie i uważam, że będzie, myślę, że jednym z najlepszych line-upów w historii OFF-a. No mi też tak dzisiaj ptaszki gdzieś świerkały już te wiosenne, że czeka nas wspaniałe lato w Katowicach, a po raz pierwszy usłyszycie o tym oczywiście w Aksamicie, bo kolejne ogłoszenia także tutaj i na następne zapraszam. Za dwa tygodnie, tak właśnie. A tu Zajek OFF Festival 2018. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chill with a big tummy brush. She set up a mother cause she wanted some dick. Is that the dream day? Narcissist. Is that the dream day? Narcissist. Is that the dream day? That's when we started to kiss. Who the stay? So long it's red. Thanks for the memories. Thanks for the ride. She's a really creepy witch with the echo goodbye. Is that the dream day? Narcissist. Is that the dream day? So it's Do line-upu OFF festiwalu 2018 dołączają m.in. oni. Wcześniej Ariel Pink, a przed chwilą And You Will Know Us by The Trail of Dead, grający w całości tę właśnie muzykę z tej płyty Source Tags and Codes. Przypominam, że wszystkie OFF festiwalowe informacje m.in. na Facebooku i Instagramie OFF festiwalu, na Instagramie OFFa można także zawsze na bieżąco śledzić i podglądać nasze OFF festiwalowe ogłoszenia. Kolejna ważna pozycja w dzisiejszym Aksamicie to 10. urodziny tej płyty. Pierwsze dni marca 2008 roku przyniosły Midnight Boom, trzecią i chyba najbardziej kolorową płytę w dyskografii duetu The Kills. Wrócimy do tej muzyki po 20 w Aksamicie, a teraz och jakże inny, ale jak piękny duet. Never close your eyes.